د الله د لارې قهرمانو مجاهدینو ته د خپلو مشرانو لخوا د تنبیه او نصیحت سوټکی د شعر په بڼه هیله ده چې په غور یې واورئ او عمل ورباندې وکړئ. واقعا شرعي أمير جنابا مدام دحكم امتسال كوا كد بيعت لاس دريختيا وقنا ناس تولى لفهم الركوا چه ده امیر مجلس کی سنگ اوسی ده اوسی ده ناهم بحر هر کوا خپل حرکت در تپی غور چی نشی در تزیرک ده هر زبان طالبا ده زور ور خدای بخاطری وورا چی ورست و نکلی ارمان طالبان ده خواخو غیل سوزاری لی کرخی در تلی کما پا ما گران طالبان ده زور ور خدای بخاطری وورا دانمایش دتورس پینوشی شو دبل سیترس پین واقعی مکوا دبایت المال بلع عمر و پختو یوی خواب لی خواب استای مکوا تب موتر کی دشهید ویلی دی حسد خیال باندی دیزل کاری دا تور لوگی دی دا پی کپی گرانا دا یتیمانو لگو گل کاری دا پلار پتما دروازی تگوری زرنائی ڈک دل خفگان طالبان دا زورا ورخ دیف خاطری ووران چی ورست و نکلی ارمان طالبان تا تا دیاد شید کیو باپ لوری د انسانیت سره چلوبی کوي د لوی کافر د بغاوت جزیره ابو غریب بدر ته یاد شي کله او د ضمیره پیدارېږي کله د صف ولاړ زلمي ته غلي وایم دی مظلومو بدر دیگی کلا دی وون ری وخی دی پریگ دنوری چیری خویات کبن دیوان طالبا دی زورا ورخ دی پخاطری وورا چی ورست و نکلی ارمان طالبا خواخو گئی او سو زرینی کرخی در تلی کما پا ما گران طالبا در زور ورخ دی پا خاطری وورا قوميت شغاب هم ترشاكو دا لساني او نشادي توفيرا رازي چيخ كار نشو بيدار وسيقي لا عربي او ازبك توفيرا فنظامي ميدان كي باتي كافر قد سازش بانتظام فهيه زمون مشران دا ولاية خواندان صور زمخ كي بإلهام فهيه يو تو لحظي دا امتحان فاتي دي نور دي واخست ميدان طالبان دا زورا والخداي بخاطري وورا چي ورست ونك لأرمان طالبان غربي ميديا دا لبات ري بشاني بداخلي او خارجي زبان دي دا حركات توهيننا كوي زهم دا دغي سف خادم يا ديگم پس بين لباس كيچي دا غلامنا پخداي پخ پل زلگي دا غنما دا سو جملی دا بدر دی